narodí se jim kněz čekal a žijí šťastně na pořád. Naději mou šťastně vzal, jen jiné budou muži si brát. Má bolest, matko, není hlad a žízeň. Má bolest,